witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, drugi dzień marca, Trójka, Polskie Radio, minęła 14. Serwis Trójki przedstawiony na Kowalik Brankati. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację Komisji Europejskiej w sporze z Polską dotyczącym lasów. Duży spadek liczby zagranicznych turystów w Małopolsce. Krach nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę. Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji. Media piszą o oligarsze, byłym szpiegu KGB Wieczysławie Rowniejce. Polska przegrała spór z Komisją Europejską dotyczący lasów. Do tego wyroku odniósł się doradca prezydenta Paweł Sałek. Mówił w Polskim Radiu 24, że orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości może nieść zagrożenia dla krajowego systemu ochrony przyrody. Sędziowie TSUE uznali, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasów. Poprzez ten wyrok Komisja Europejska będzie w sposób drastyczny i brutalny poprzez monitoring, zaangażowanie różnego rodzaju aparatu urzędniczego wpływać na to, w jaki sposób Polacy mają dbać o swoje zasoby przyrodnicze w momencie, kiedy my te wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, które są w Polsce, mamy zachowane, te gatunki, które wyginęły na terenie Europy Zachodniej. Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczyły braku możliwości zaskarżenia do sądu przez Organizację Ochrony Środowiska planów urządzenia lasów. Unijny Trybunał przyznał dziś jej rację. Znacznie spadła liczba zagranicznych turystów odwiedzających Małopolskę. Przyczyną jest głównie agresja Rosji na Ukrainę. Do Krakowa i okolicznych miejscowości w 2022 roku przyjechało 700 tysięcy zagranicznych gości. W porównaniu do 2021 roku to spadek o ponad 40%. Widoczna zapaść w turystyce była już po 24 lutego, czyli dniu agresji Rosji na Ukrainę, mówi autor badań dr Krzysztof Borkowski. Powoduje, że wielu ludzi, którzy się obawiają, jadą gdzie indziej lub zostają. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, już tego odczucia nie mają. To znaczy, że są przygotowani i ze zdziwieniem zauważają, że oczekiwali nienormalności i trafiają w normalność. Deklarują chęć powrotu. Przedsiębiorstwa nastawione na obsługę zagranicznych turystów przeżywają trudny okres. Problemem jest dalej turystyka grupowa i liczę, że w roku 2003 nastąpi powrót do normalności, jeżeli chodzi o turystę zagranicznego. Turysta zagraniczny wydaje ponad 3 razy więcej nadal niż turysta krajowy. No to są poważniejsze też wyjazdy. Turysta krajowy czy małopolski, często są to bardzo krótkie wypady. Do Małopolski w 2022 roku przyjechało niemal 17 milionów osób. W tym roku na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami rząd przeznaczy prawie 40 miliardów złotych, mówiła o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreślała, że przełomem w opiece nad niepełnosprawnymi było utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Ten Fundusz Solidarnościowy, który nas tutaj dzisiaj właściwie w pewien sposób połączył, to takie 3 sztandarowe projekty, 4. będzie ogłoszony już niedługo. To asystencja osób niepełnosprawnych, to opieka wytchnieniowa i to właśnie centra opiekuńczo-mieszkalne. Minister wzięła udział w otwarciu w Kętrzynie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Uczniowie, którzy znęcali się nad psem i to nagrywali, najprawdopodobniej będą usunięci ze szkoły. To rodzeństwo. 17-latek i 15-latka, którzy chodzą do zespołu szkół w Szczuczynie, w internecie nakręcili film, który pojawił się w internecie. Widać na nim, jak chłopak uderza psa widłami i go kopie, a dziewczyna to nagrywa. Nastolatek został już zatrzymany przez policję. Teraz także szkoła zastanawia się nad wyciągnięciem konsekwencji, mówi dyrektor Łukasz Kowalski. Dołożymy wszelkich starań, aby te osoby poniosły odpowiednie konsekwencje. W tym przypadku, jeżeli chodzi o osobę, która jest osobą nieletnią, usunięcie, skreślenie z listy uczniów związane jest z szeregiem procedur poprzez opinię samorządu uczniowskiego, poprzez zgodę zapisanie ze statutem, gdyż nie jest tak łatwo i prosto za przysłowiowym pstryknięciem palca usunąć nieletnią osobę ze szkoły. Dlatego jestem w stałym kontakcie z kuratorium. Razem wdrażamy odpowiednie procedury, aby uczniów skreślić z listy. To uczniowie tej szkoły, którzy zobaczyli filmik u swoich rówieśników, przekazali informacje pedagog Paulinie Grabińskiej.

12 minut po 14, tutaj Trójka Polskie Radio, Artur Gadowski, ona jest ze snu, Agnieszka Łukasiewicz akurat w realu program realizuje, Rafał Wodziński audycję wydaje, Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy we trójkę, a za 3 minuty będziemy nawet we czwórkę. Gościem programu będzie pani Ewa Pilawska, dyrektor Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, ale zrobimy tak, żeby była przyjemność słuchania niezmiennie i tak też działamy. Dzień dobry. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love you. Minuty po 14, tutaj Trójka, Polskie Radio, Florence and the Machine, a teraz na antenie Trójki gość, pani Ewa Pilawska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli pani dyrektor i teatru, i też festiwalu, który już niedługo, a w zasadzie drugiego, przepraszam, kiedy? W sobotę, prawda? Czwartego ruszy. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Proszę mi powiedzieć, to jest takie proste pytanie. Które sztuki są przyjemne, a które nieprzyjemne? Odpowiedź jest prosta. Wszystkie są absolutnie przyjemne. Wie pan, na początku festiwalu korzystaliśmy z podziału Szołowskiego. Podziału sztuk. Bernard Shaw był prześmiewcą i prowokatorem i podzielił sztuki na przyjemne i nieprzyjemne, kategoryzując je oczywiście. My na początku byliśmy festiwalem tylko przyjemnym. Do 2003 roku, prawda? Tak, prezentowaliśmy, nie mieliśmy żadnej dotacji, więc no, w przewadze były spektakle nieskomplikowane. Nie mówię, że niewartościowe, ale proste w montażu i tak dalej. A kiedy nasza sytuacja się zaczęła stabilizować i jakiś, zapracowaliśmy ciężko na to, żeby mieć też partnera w postaci miasta w dofinansowaniu i tak dalej. I sięgnęłam po człon nieprzyjemny, ale tylko dlatego, żeby uciec od pewnego banału, żeby nie powiedzieć, że festiwal ważnego teatru, mądrego, bo oczywiście chciałam zapraszać spektakle z tematami kłopotliwe, stawiające pytania. Chciałam pokazywać Lupę Warlikowskiego, Jarzynę, Klatę, Strzępkę, Jandę właśnie, a tutaj no jakby słowo przyjemne. Pamiętam rozmowę z panem Jerzym Grzegorzewskim, świętej pamięci, wybitnym twórcą, dyrektorem Teatru Narodowego, który będąc po raz pierwszy w historii teatru powojennego w Łodzi właśnie z Teatrem Narodowym, ze Szkołą Żon, w reżyserii Jana Englerta, rozmawiając ze mną w bufecie teatralnym, mówił: a nie myślała pani, żeby zmienić nazwę festiwalu, bo tak przyjemne, to tak, wie pani, tak niepoważnie trochę. I pomyślałam, że najprościej jest i najuczciwiej, nawet jakąś sondę wśród kolegów rozpisałam, taki mini konkurs, jak ten festiwal się powinien nazywać, żeby posłuchać mądrzejszych głów. No i jednak wróciłam do szołowskiego podziału sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych, po prostu teatru. Czyli wychodzimy poza format, poza schematy, poza ramy. Halo? Halo, mówię, czyli wychodzimy poza format, poza schemat, poza ramy. Tak. Zdecydowanie pokazujemy pełne spektrum. Wie pan, ten festiwal nam daje ogromne skrzydła i moc. Po pierwsze, nie jest zawężony w jakiejś wąskiej tematyce. Festiwal Sztuki Aktorskiej, który bardzo szanuję. Festiwal Sztuki Reżyserii, Festiwal Klasyki. I drugą siłą ogromną jest jury. Ja szanuję wszystkie gremia jurorskie funkcjonujące, ale naszym od początku jest publiczność. Publiczność, dokładnie tak. To jest siła. Ja przepraszam bardzo za moją lekką chrypę, ale przewalczyłam jakąś drobną infekcję. Czyli to już jest 29. edycja, czyli myśl przewodnia w tym roku będzie? Jest? Wojna, kobieta, teatr. Każdego roku staram się powoływać hasło, nie dlatego, że ono spina repertuar, że ono jest dla mnie takim wyznacznikiem, że zapraszam tytuły, w których się pojawiają te elementy, czy element tematu festiwalu. Zawsze festiwal jest platformą nie tylko wymiany myśli na temat kondycji teatru, estetyk współczesnego teatru, ale też tego, co pulsuje w świecie. A to, co pulsuje w świecie, jest w twórcach, jest mocno zakorzenione, osadzone w twórcach i w naturalny sposób przenosi się na wszystkie dziedziny sztuki. Teatr jest szczególnie wrażliwy i szczególnie szybko reagujący. Premiery u nas się przygotowuje w kilka tygodni, więc to, co się dzieje na zewnątrz, natychmiast znajduje odzwierciedlenie. A jakie tematy były i są? Wojna. Wojna. Proszę powiedzieć, jakich spektakli możemy się spodziewać? Mam nadzieję, że ważnych, zajmujących, interesujących. Zaczynamy jubileuszowym spektaklem Krystyny Jandy, pokazem mistrzowskim My Way. To spektakl, który Krystyna Janda wyreżyserowała, napisała, jak powiedziała, a cóż tam mogłam sobie na swoje 70. urodziny. Przede wszystkim o ogromnym dystansie do samej siebie, do tego, co robi, do życia, a zarazem ten spektakl ma wielki ładunek i taki potencjał dla nas wszystkich, abyśmy szli swoją drogą i że warto o siebie zawalczyć. Nie warto się wikłać, nie warto iść na daleko idące kompromisy. Kompromis w życiu jest ważny, ale kiedy zaczynamy karleć, to chyba już nie jest kompromis, że warto być sobą. Wtedy jest piękniej na świecie. No i cóż, będzie czego nie widać Frejny w reżyserii Jana Klaty z Teatru Wybrzeże. Nieoczywiste a zarazem właśnie w czasach wojny chyba znakomite zinterpretowanie tekstu Frejna, który jest nazywany farsą fars. Sztuka intonacji Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Anny Wieczór z Teatru Dramatycznego w Warszawie. 1989. Niezwykle inteligentny spektakl Katarzyny Szyngiery i Marcina Napiórkowskiego w reżyserii pani Szyngiery. Oczywiście opowieść o tym, co się działo, kiedy walczyliśmy o wolną Polskę. Na przykładzie między innymi trzech małżeństw: Kuroniów, Frasyniuków i Wałęsów. Ten spektakl pokazuje wielką siłę kobiet. Gdyby nie ciche bohaterki, które dawały nieprawdopodobną siłę walczącym mężczyznom, pewnie by historia Polski potoczyła się inaczej. To wielkie bohaterki, które zapłaciły najwyższą cenę. Proszę powiedzieć, oprócz teatru również, oprócz spektakli, wystawy, tak, spotkania? No i oczywiście spotkanie. Jak teatr, to też książka, prawda? Tak, Tak, ponieważ rozpoczynamy, w czasie tej edycji festiwalu odbędzie się premiera książki Krystian Lupa, artysta wizjoner, nad którą praca rozpoczęła się przy ubiegłorocznej edycji festiwalu, przypomnę o tytule właśnie i dedykowanemu Krystianowi Lupie, artysta wizjoner Krystian Lupa. W tym roku tą główną bohaterką jest Krystyna Janda i również będzie towarzyszyć sesja teatrologiczna, w ślad za którą w przyszłym roku będziemy mieć premierę książki dedykowanej Krystynie Jandzie. Będą oczywiście wernisaże w zaprzyjaźnionej galerii Opus Film. Przypomnę, Opus Film to jest ostatni przyczółek Łodzi filmowej. Piotr Dzięcioł, producent filmowy między innymi Zimnej Wojny i wielu innych wspaniałych filmów. Jego żona prowadzi galerię, tam będziemy mieć wystawę plakatu festiwalowego. Jak wspomniałam, będzie sesja teatrologiczna i no cóż, będziemy się spotykać. Po każdym ze spektakli odbędzie się spotkanie prowadzone przez krytyków teatralnych Polski. Będziemy się spotykać. Zapraszam. Będziemy się spotykać, czyli tak, zaczynamy 4 marca, czyli w sobotę i mamy trochę czasu, ponieważ festiwal potrwa do 2 kwietnia. To się zgadza? Tak, do 2 kwietnia, ponieważ weekendy w naszym zapracowanym społeczeństwie są najbardziej oczekiwane, jeśli chodzi o czas teatralny. A też myślę, że jesteśmy tak przebodźcowani, tak szybko żyjemy. Chyba nie ma powodu, żeby zapominać o ważnych spektaklach. W międzyczasie pojedziemy też na Ulyssesa do Poznania. Z różnych powodów nie udało nam się pokazać tego spektaklu. Z powodów ekonomicznych nie udało nam się pokazać tego spektaklu w Łodzi, a jest on dla mnie szczególnie ważny, nie tylko ze względu na twórczość pani Maji Kleczewskiej, która ma znakomity czas jako twórczyni i jest ważnym, ciekawym obserwatorem tego, co się dzieje, ale też ze względu na Macieja Świerkockiego, autora przekładu, który jest łodzianinem i jest to bardzo duży sukces Łodzi literackiej, więc bardzo, bardzo chciałam, aby środowisko literackie, uniwersyteckie wzięło w tym udział. No cóż, nie uda się na miejscu w domu, więc dom zapakujemy, wsiądziemy do autokarów i pojedziemy do Poznania, ale temu wszystkiemu będzie towarzyszyć oprawa festiwalowa. Jak wspomniałam, będą dyskusje po spektaklach, czy na miejscu, czy w podróży. Mam nadzieję, że będzie to ważny czas, że pozostaną w nas istotne tematy, że wyjdziemy bogatsi. I emocje. Słucham? I emocje przede wszystkim. I emocje, tak. One są bardzo ważne, tak. Międzynarodowy Sztuk, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych startuje, jeszcze raz powiedzmy, w Łodzi, w Teatrze Powszechnym już w najbliższą sobotę. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję tutaj za powiedzenie nam, co się będzie działo. Pani Ewa Pilawska, dyrektor Łódzkiego Teatru Powszechnego i jednocześnie dyrektor artystyczny festiwalu, była gościem Trójki. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, dziękuję. Zapraszam do teatru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tego nie, nie, nie mów mi, nie, to jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. Gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą. Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre. Robię to, co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego że ci dobrze, dlatego że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Dobre, a co złe. będę z tobą, bo tego nie wiem nic. Nie pytaj mnie, nie mów mi, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Do 15. Trójka Polskie Radio z listy przebojów trójki z miejsca 24. ostatnio. Iggy Pop, New Atlantis. Jeżeli chodzi o listę, głosowanie do jutra, do 12. notowanie 48. Jutro od 19. zapraszam w imieniu prowadzącego, czyli Tomasza Miary. Tymczasem w Trójce Weekend tuż, tuż będzie premiera w kinie. Nie jedna, ale o jednej porozmawiamy na antenie Trójki. No właśnie, filmoznawca, pan Artur Ciechmiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Można powiedzieć, że jest pan teraz na ringu, ponieważ będziemy mówili o Creedzie, trzeciej części filmu Creed. Krótko, warto? No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, chociaż już zweryfikowałem swoje wrażenia i swoje do tego filmu z paroma recenzjami, którymi trudno mi się zgodzić. Mam wrażenie, że oglądaliśmy dwa różne filmy. Z mojej perspektywy jak najbardziej warto. Myślę, że ta franczyza wciąż trzyma poziom, wciąż ma w sobie energię i co jest najważniejsze, te sportowe emocje, no takie, które powodują, że walki bokserskie, no przecież o głównej mierze o to chodzi w tym filmie, no dostarczają naprawdę wielu wrażeń i nawet jako widz czuję tę adrenalinę. Ale tacy fani filmów związanych z boksem, jak ja na przykład, wychowany na Rockim, będzie zadowolony, bo tym razem już Sylwestra Stallone na ekranie nie zobaczymy. No niestety, to się czuje. To się czuje i jest to rzeczywiście... Bo to jest sentyment, prawda? Tak. Chociaż w paru miejscach, tak od strony czysto dramaturgicznej, no się wręcz czuję taką dziurę po Rocky Balboa, że on tutaj powinien być, bo to nawet z logicznego przebiegu wynika, że tutaj się ta postać powinna pojawić i trochę jej brak jest sztuczny wręcz. I rzeczywiście dla kogoś, kto ma duży sentyment do tej postaci, no to w Creedzie 3 bardzo wyraźnie brakuje i to rzeczywiście też może rzutować na odbiór filmu, chociaż no mówię, film sam w sobie naprawdę jest kawałkiem dobrego kina sportowego i w moim odczuciu zaprezentowałem tam sekwencje bokserskie, walki bokserskie, no myślę, że satysfakcjonują w pełni, no ale no każdy ma swoje oczekiwania, ale no mi się ten film bardzo podoba. Czyli tutaj boks w roli głównej, bo przyznam się panu szczerze, mój taki ulubiony film związany z boksem to jest Fighter z Markiem Wahlbergiem i Christianem Bale'em, zresztą Bale dostał przecież Oscara. Czy to te filmy można w jakiś sposób porównać? Chyba nie. Chyba jednak nie. Że rzeczywiście zarówno filmy o Rockim, jak i teraz o Creedzie to jest jakiś jeden kierunek, a Fighter trochę od tego odbiega. To jest takie kino, mimo wszystko trochę bardziej kumpelskie, chociaż w Creedzie też to mamy, ale ja zawsze postrzegałem ten film jako jednak kino obyczajowe, z takim elementem sportowym, który pokazuje siłę charakteru, hard ducha. Dopiero na końcu jest walka, która ekranowo powinna być na tyle spektakularna i efektowna, żeby nas porwać z tego fotela i może zachęcić do jakiejś aktywności fizycznej, sportowej. I rzeczywiście muszę to przyznać, że bardzo wyraźnie oddzielał tak całą franczyzę, czyli i Rocky, i Creed od filmu Fighter. Proszę powiedzieć, bo teraz Michael B. Jordan debiutuje w roli reżysera. Skoro mówi pan, że warto, to daje radę. Bo i w roli głównej, i reżyserem. Jest, no tak jak i Sylwester Stallone, no tak, który od trzeciej, w sumie chyba nawet od drugiej już reżyserował Rockiego. I mu to dobrze wychodziło. I trudno się dziwić, że Michael B. Jordan, który jako reżyser no, skupia też uwagę na swoim bohaterze, którego gra, no to trudno mu się dziwić, że ta kamera jest w dużej mierze skoncentrowana na Adonisie Creedzie. Więc jakieś takie zarzuty, że to jakieś narcystyczne upodobania samego Jordana, że on tutaj siebie eksponuje, no troszkę są zabawne, żeby nie powiedzieć mało logiczne i to jest eufemizm. Więc tak, to jest bardzo sprawne kino. I sprawne i takie no, emocjonalne, mimo wszystko, w hollywoodzkim stylu emocjonalnym, więc możemy się spodziewać paru takich trików, które dobrze grają akurat w takiej konwencji. No ja tutaj nie mam powodu, żeby jakoś krytykować ten film. No, brakuje mi Rockiego Balboa, ale poza tym no, obejrzałem dwie godziny, na których dobrze się bawiłem. A to jest najważniejsze. Bo to jest kino rozrywkowe, to jest kino komercyjne. Nie doszukujmy się tam wściekłego byka Martina Scorsese, absolutnie nie. A niech mi pan powie, bo też czytałem to, prawda, że Adonis Creed już z dresów wskoczył w garnitur? Tak, to akurat prawda. Tu mamy taki... Znaczy, cały Creed bazuje na tym, co już było w filmach o Rockim i jakoś to jest taka jego ścieżka. No chcąc, nie chcąc, pewnie się powiela pewne wzorce, pewnie w życiu też tak jest. Więc tutaj rzeczywiście mamy Creeda, który no jest niejako na emeryturze, przynajmniej tej sportowej emeryturze. No i okoliczności sprawiają, że musi wrócić na ring, więc tak, na pewno mamy, ale to jest taka sportowa elegancja, więc to nie jest tak, że jest mucha, krawat, chociaż w krawacie też raz się pojawia, ale nie, no myślę, że tak, jeśli chodzi o jakiś outfit to Michael B. Jordan bardzo dobrze się prezentuje, więc nie mu to nie szkodzi, nie. Czyli nadal możemy liczyć, to jest, właśnie sobie przypomniałem to hasło, że nieważne ile ciosów wyprowadzisz, ważne ile zainkasujesz, jesteś w stanie walczyć dalej. Tak kiedyś zostało coś w rokiem powiedziane. Tak, to jest generalnie, chyba wszystkie te filmy mówią o tym, żeby się nie poddać, a umieć pchać z kolan. I to też widzimy w trzeciej części od strony historii Adonisa Creeda. Panie Arturze, to jeszcze na koniec, ponieważ Dzień Kobiet się zbliża. Czy na przykład będąc facetem, warto zabrać kobietę, pójść razem do kina właśnie na Creeda 3? Myślę, że tak. Ja muszę powiedzieć, że kobiety lubią, znaczy tak przynajmniej w moim otoczeniu, z tymi, z którymi rozmawiałem, zawsze lubiły tę serię o Rockim, o Creedzie, bo to jest tak zrobione, że, przepraszam za takie bardzo nieeleganckie słowa, to nie jest po prostu mordobicie tylko i wyłącznie. Mm-hmm. To jest rzeczywiście film w duchu sportowym, czyli właśnie pokonywanie własnych barier, dążenie do jakiegoś celu w pocie i trudzie osiągania tego celu. A przy tym jest to też właśnie też relacja i rodzinna, i między kobietą a mężczyzną. No, Rocky był filmem też o miłości i ta miłość była taką wartością, która niosła Rockiego. Bardzo podobnie jest w Creedzie. Tutaj ta relacja między Bianką a Adonisem jest bardzo istotna. Tym bardziej w trzeciej części już mamy córkę Adonisa, czy tej pary. Tak, jak najbardziej. Myślę, że tak. Te filmy są też w jakiś sposób eleganckie. Dlatego też bym Fightera tak inaczej stawiał. Tutaj myślę, że spokojnie. Chociaż dobrze zapytać partnerkę, czy kobietę, z którą siedzi do kina, czy na pewno taki repertuar by ją zainteresował. Ale jeżeli powie, że tak, to później raczej będzie to udany wieczór. Czyli 2 godziny zmarnowane na pewno nie będą. Nie, nie będą. To wie, może nawet mogą być zwiastunem czegoś jeszcze bardziej ekscytującego i gorącego. I tego wszystkim słuchaczom życzymy od jutra w kinach Creed 3. Artur Cichmiński był gościem Trójki Filmoznawca. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dobrego popołudnia. Serdecznie do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. Do trzeciej, trójka do trzeciej. Pan Tałyk się tutaj zbliża do nas, ale wcale nie za karę, choć z drugiej strony oj, warto posłuchać. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj zajmiemy się siedzeniem w kozie. Otóż kozą nazywano kiedyś pomieszczenie, do którego zamykano na przykład ucznia, który coś przewinił. Przekręcano klucz, zamieniając pokój w czasowe więzienie, czyli właśnie w kozę. Skąd jednak ta koza w nazwie? Dlaczego koza? Otóż, szanowni państwo, nic nie ma to wspólnego ze zwierzęciem, z kozą jako taką. Nazwa powstała od łacińskiego słowa clausa, czyli zamknięcie, pochodzącego znowuż od czasownika claudere, czyli zamykać. I zwróćmy uwagę, że w klasztorze mamy klauzurę, czyli obszar zamknięty. Albo mamy też słowo closet na określenie ubikacji. Closet, czyli miejsce, które się zamyka. No i tak powstała kloza. tymczasowe więzienie dla ucznia. Potem zaś ze słowa kloza uciekła literka L i została właśnie nasza koza. Kiedyś, drodzy Państwo, natrafiłem na bardzo poruszający opis zamknięcia w kozie. Zostawił go publicysta i historyk XIX-wieczny Aleksander Kraushaar. We swoich wspomnieniach, kartkach z pamiętnika Alkara opisał pewien epizod z lat przed wybuchem powstania styczniowego w Warszawie. Młody Alek uczył się wtedy w gimnazjum. Do Warszawy przyjechał car Aleksander II. Car jechał ulicą długą przy cerkwi. A młody Alkar patrzył na ten przejazd. Patrzył i tak się zapatrzył, że zapomniał zdjąć czapki. Zatrzymali go zaraz żandarmi. Przekazali do szkoły i karę wymierzyła szkoła. Aleksandra zamknięto za złe zachowanie w kozie. Właśnie za tę czapkę niezdjętą. Kozą był mały schowek na miotły. I to tam siedział młody chłopak w gimnazjalnym mundurku. Nagle patrzy, a między wiadrami i szczotkami widzi kartki, widzi rękopis. Drodzy Państwo, to był wiersz. Proszę sobie wyobrazić, przepisywany ręcznie przez innego ucznia, który musiał być poprzednim więźniem kozy i w jakiś sposób niechcąco zostawił tekst, który tam przyniósł. Ten tekst to był poemat Mickiewicza. Ale Kraushaar o tym nie wiedział, bo poemat nie był podpisany, nie miał tytułu. Wiele dzieł Mickiewicza było wówczas zakazanych i uczniowie sami przepisywali go na kartkach, robili kopie z kopii, jak w średniowieczu. Kraushaar, drodzy Państwo, dopiero po latach zorientował się, że to, co czytał jako młodziak w kozie, ten rękopis anonim, to było dzieło Mickiewicza. I tak ta koza młodego Alka stała się miejscem niezwykłym. Zetknął się w niej między szczotkami i miotłami, z tym, co piękne, polskie i wydobywane z ukrycia. Tak to z kozami czasem bywa, drodzy Państwo. Drżałabym, drżałabym, drżałabym. A gdybym musiał wracać do Rowala, to co byś powiedziała? Informacja Nieżywych Sabów w Trójce. Klub Wesołego Szampana. Tak przy okazji dobrego humoru Państwu życzymy po południu. Po 15:00 Piotr Łodej, zapraszamy do Trójki. Wcześniej o wszystkim, co trzeba i warto wiedzieć w serwisie Trójki, a my dziękujemy. Trójka do trzeciej, no tak, do trzeciej. 4 minuty. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Łodziński, Michał Żołądkowski. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael King. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnes? O, widzę las rąk.